Plażom kibicują DPD, Grupa Transportowa, Toyota, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 dzień lipca, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Co najmniej kilkanaście godzin potrwa gaszenie pożaru hali w Mińsku Mazowieckim. Carlos Alcaraz zdetronizowany mistrzem Wimbledonu Jannik Sinner. Za kilkanaście godzin polski astronauta powinien być w drodze na Ziemię. Kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej, gęsty i czarny dym unoszący się nad miastem. W Mińsku Mazowieckim płonie hala, w której produkowana była folia. Ogień nie jest opanowany. Strażacy walczą, by nie przeniósł się na sąsiednie budynki. Nikt nie został poszkodowany, wszyscy, którzy byli w okolicy hali, ewakuowali się. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców, by nie wychodzili z domów i zamknęli okna. Szacują, że akcja potrwa co najmniej kilkanaście godzin. Były rzecznik strażaków, ekspert pożarnictwa Paweł Frontczak mówi, że akcje gaśnicze w halach produkcyjnych są czasochłonne i skomplikowane. Strażacy, którzy gaszą ten pożar, pracują w ubraniach specjalnych, w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Natomiast zawsze musimy przypomnieć, że niezależnie od ognia, najgroźniejszy dla człowieka jest dym. Praktycznie 3/4 ludzi nie w pożarach w wyniku wdychania dymu. Z ogniem walczy ponad 45 jednostek straży. Lider rankingu tenisistów, mistrzem Wimbledonu, Włoch Jannik Sinner pokonał w finale turnieju najlepszego w dwóch poprzednich edycjach Hiszpana Carlosa Alcaraza 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. To jego czwarty wielkoszlemowy triumf w karierze. W ocenie kanclerza Niemiec zapowiadane przez Stany Zjednoczone 30% cła na towary z Unii Europejskiej silnie uderzyłyby w niemiecką gospodarkę. Friedrich Merz zapowiada działania, aby 1 sierpnia Amerykanie nie wprowadzili taryf. Szef niemieckiego rządu ostrzega, że jeśli zapowiedzi Donalda Trumpa wejdą w życie, to wdrażany właśnie plan naprawczy dla niemieckiej gospodarki zostanie osłabiony. To przyćmiłoby wszystko i uderzyło w niemiecki przemysł eksportowy. Ale właśnie dlatego dużo ostatnio podróżuję po szczytach G7, europejskich i NATO, żeby nasz głos został usłyszany i aby zapobiec wprowadzeniu tak wysokich ceł. Powiedział Friedrich Merz. Kanclerz Niemiec podkreślił, że Europa ma teraz dwa wyzwania. Jedność w Unii Europejskiej i rozsądna komunikacja z prezydentem Stanów Zjednoczonych, wyliczał niemiecki polityk, który w nadchodzącym tygodniu będzie rozmawiał m.in. z brytyjskim premierem. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Komisja Europejska będzie teraz konsultować dalszą strategię z unijnymi krajami. Na jutro zaplanowano spotkanie ministrów odpowiedzialnych za handel 27. 5 lat spędził w białoruskim więzieniu. Teraz opozycjonista Sierhiej Cichanouski, mąż liderki białoruskich sił demokratycznych, spotkał się z Białorusinami na festiwalu Przebudzonych koło Gródka. Ponownie uruchomił swój kanał na portalu społecznościowym Kraj do Życia. Gromadzi ludzi i zbiera pieniądze, by złamać reżim Łukaszenki. Znacie główny plan, to złamać reżim Łukaszenki. Ja będę robił wszystko, żeby go złamać. Niech żyje Białoruś. Żyje Białoruś! Jestem człowiekiem czynu. Będą działania, będziecie widzieć rezultaty, małymi krokami. Przyjaciele, jestem tym samym Cichanouskim. Niech żyje Białoruś. Sierhiej Cichanouski został oskarżony w 2020 roku o organizowanie zamieszek i podżeganie do nienawiści wobec władz. Za kilkanaście godzin Sławosz Uznański-Wiśniewski powinien być w drodze na Ziemię. Oddokowanie kapsuły z polskim astronautą rozpocznie się około godziny 13. Doktor Milena Ratajczak z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę, że ostatniego dnia pobytu w kosmosie Sławosz Uznański-Wiśniewski ma trochę czasu dla siebie, ale nadal wykonuje powierzone mu zadania. Każda minuta astronauty na stacji kosmicznej jest bardzo dobrze zaplanowana, więc na pewno ma trochę czasu wolnego, ale ten ostatni dzień misji w dużej mierze jest związany z wykończeniem eksperymentów. Eksperymenty, które w zasadzie są gotowe, ale na przykład niektóre dane muszą zostać jeszcze wysłane na Ziemię, albo niektóre eksperymenty, które fizycznie muszą być odłączone. To jest właśnie ten czas, w którym te rzeczy są realizowane. Powrót astronautów składa się z kilku etapów. W planowanym oraz awaryjnym miejscu lądowania musi być dobra pogoda. W przeciwnym razie astronauci wrócą na Ziemię później. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

perfect day. No jak tam, co u Państwa słychać? Jak dzień? Jak mija? Mam nadzieję, że był chociaż zbliżony do... No perfect to jest za duże słowo, ale że był dobry. Mam nadzieję, że tak pozostanie jeszcze. Chciałbym Państwa zaprosić do rozmowy i pomyślałem o tym, ale połączę wątki, dobrze? Mój dzień był taki, że ja dzisiaj wróciłem z mojego rodzinnego Augustowa. Byłem tam kilka dni i miałem tam różne sprawy rodzinne. No i pomyślałem o tym, że to jest właśnie to, że to będzie temat naszej rozmowy. Opowieść rodzinna, ale opowieść wielką literą. Coś takiego, co... No, mamy tych opowieści setki, może nawet tysiące, jakbyśmy mogli opowiadać i opowiadać i opowiadać, ale jakby tak wybrać taką jedną, taką, która jest właśnie opowieścią wielką literą, złotymi zgłoskami, taką opowieścią, która jest no, czymś takim, no opowiada o czymś może, ja wiem, przełomowym, o czymś super ważnym, o czymś, co odnosi się do naszej tożsamości, o tym, co nas charakteryzuje. Jakby Państwo mieli wybrać jedną rzecz, wiem, że to jest trudne, ale żeby to była taka właśnie opowieść, no Grecy starożytni mieli takie, mają takie piękne słowo, mieli i mają, i mamy po nich, kairos. To znaczy, to jest taki szczególny czas, taki czas przełomowy, taki czas wypełniony, taki czas, no jakiś, nie wiem, niezwykły. I właśnie o to mi chodzi. Ja spróbuję też opowiedzieć taką opowieść moją, czy naszą rodzinną. Ona się wiąże z Augustowem i z tym, co tam się też wczoraj odbyło, ale to za chwileczkę to zrobię. Powolutku mamy czas. Proszę pozbierać te opowieści, zastanowić się, czym by się Państwo chcieli z nami dzisiaj podzielić. No i zapraszam. 2 2 7 3. Thank you. dwójki, siedem trójek. Zapraszam. Już się Państwo pozbierali z tymi opowieściami? Opowieść rodzinna, taki dzisiaj temat proponuję. Ale opowieść, taka wiecie, wielką literą, Kairos. Ja chciałem się podzielić swoją opowieścią i połączyć znowu wątki, bo byłem w tym Augustowie moim rodzinnym. No i tam, no na przykład było tak, że przeglądaliśmy z siostrą listy rodziców, ich fotografie, no to było jedno. A potem jeszcze było tak, wczoraj, tam odbyła się bardzo ważna rzecz, bo otwarto Muzeum Pamięci Obławy Augustowskiej. No i to była wielka uroczystość. No przepraszam, ręce pracują, jestem trochę poruszony tym jednak nadal. Wielka uroczystość, no też otwarto takie muzeum, Dom Pamięci, no są bardzo piękne. I teraz łącząc te wątki. To był dawno, dawno temu, 45 rok, lipiec. Sowieci zrobili wielką obławę na członków AK. No i właściwie brali kogo popadło. Ogromna lista ofiar. Nie chcę teraz o tym opowiadać, chcę opowiedzieć o moim ojcu. No bo to jest właśnie opowieść rodzinna. To było tak. Mój ojciec miał wtedy 15 lat. I chciał sobie zrobić wędkę. Nawet jeszcze było tak, ja to pamiętam, że sam robiłem sobie wędki z leszczyny. I to jest takie miejsce, on je znał, nadal tam leszczyna rośnie. Poszedł tam, żeby sobie tę wędkę wyciąć. Wyciął kawał taką piękną leszczynę. No ale tam jeszcze było tak, że w tym Augustowie, że tam ciągle był jakiś front, jakaś wojna, jakieś różne takie straszne rzeczy. No i ojciec, chodząc tam po tym lesie, znalazł gdzieś naboje, amunicję, jakieś pozostałości, granaty. No i tak się tym jakoś zachwycił, napakował sobie w kieszenie tych granatów. I bardzo zadowolony idzie z tym leszczynowym kijem i z tą amunicją. A coś go tknęło, bo usłyszał jakiś ruch na drodze. To jest taka stara droga do Suwałk. I tam były jakieś samochody, jakieś bardzo, bardzo duże zamieszanie. No normalnie tak nie było. Kto tam jeździł wtedy samochodem? Ojciec nagle, tknięty jakimś impulsem, zaczął wyrzucać te granaty z kieszeni, te amunicje, co tam jeszcze miał. Wychodzi na drogę, no i sowieccy żołnierze go zatrzymali, ręce do góry, rewizja. No i puścili go z tą leszczyną. Poszedł sobie. No i to była właśnie fragment tej obławy augustowskiej. No i to przyszło do mnie, to wspomnienie przyszło do mnie w czasie tej uroczystości i otwarcia tego muzeum. I jakoś bardzo mnie to poruszyło, bo zdałem sobie sprawę, że gdyby on nie wyrzucił tych granatów i tej amunicji, nie wiem, co on tam jeszcze nazbierał, no to ja bym tutaj teraz przed wami nie siedział, nie rozmawialibyśmy, nie było mnie po prostu. Najprawdopodobniej. No i to jest właśnie coś takiego. Taka opowieść, która odnosi się bardzo głęboko do tożsamości. Gdyby tak nie było, no to los byłby zupełnie inny. No to właśnie ja Państwu o tym opowiedziałem. Jestem ciekaw, co Wy opowiecie. Czyli dzisiaj opowieść rodzinna. Zapraszam Państwa, dwie dwójki, siedem trójek i Pani Monika. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam jest samochodu, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Bardzo dobrze. Moja opowieść będzie zupełnie innego kalibru, będzie zabawna troszeczkę. Być może trochę, nie wiem, zaskakująca, ale zobaczymy. Otóż kiedy miałam 14 lat, to było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, wróciłam do domu i mówię, chwalę się mojej prababci, że ja tutaj piszę referat o Witkacy, ponieważ jestem z Zakopanego, więc to jest bliższy temat. I tak, chwalę się, tutaj opowiadam, nagle babcia robi się czerwona i krzyczy, takich głupot was uczą w tej szkole, ja już nie wiem, ja go znałam, to był pijak, narkoman i tak dalej. Otóż co się okazało? Moja babcia, mając lat 14, uciekła spod krakowskiej wsi, szukając po prostu pracy. Trafiła z rodziną oficera polskiego zastępowanego jako pomocnica, powiedzmy, pani oficerowej. No i roznosiła również listy do pensjonatu. No i pewnego razu udała się również z listem do pensjonatu, gdzie zamieszkiwał Witkacy, być może była to Witkiewiczówka, jego matki. No i przyszła z tym całkiem młoda, piękna dziewczyna, no i cóż się okazało, puka do drzwi, otwierają się te drzwi, a we drzwiach, jak niesie legenda rodzinna, stoi Witkacy w kapeluszu, w czarnym, pięknym płaszczu, ale pod spodem całkiem nagi. Babcia listy rzuciła, krzyczała, powiedziała, że to jest zboczeniec, uciekła i więcej nie pójdzie. Więc jest, ale może nie jest to jakaś wielka opowieść rodzinna, ale zajmuje się teatrem i dla mnie Witkacy zawsze był niezwykłą postacią i pierwszym spektaklem, który wyreżyserowałam oczywiście w teatrze amatorskim, opowym, był właśnie jeden z tekstów Witkacego. Ja sobie myślę, moja babcia miała szczęście żyć w czasach i poznać Witkacego, powiedzmy nawet dosyć dogłębnie. No. A ja mogę tylko słuchać tej opowieści. I ta zabawna historia, jak babcia nie poznała Witkacego. Aha. A pani go poznała. Tak. No właśnie, czyli to jest jak trochę jakby takie opowieść z cyklu Proroctwo. Tak, tak, ja tak. I to zawsze jest taka zabawna opowieść, ale jedna z tych legend rodzinnych, jak to babcia zamiast zaprzyjaźnić się z Witkacym i być portretowana przez niego, przyzywała go i uciekła. Więc tak oto nie mamy teraz swoich domach po prostu portretów babci narysowanych czy namalowanych z Witkacego. Ale mamy, ale mamy piękną legendę rodzinną. Piękną legendę rodzinną, tak. Także pozdrawiam serdecznie, dziękuję za czas antenowy i dziękuję za piękną audycję. Bardzo pani dziękuję. No cudownie wniosła pani wspaniały wkład w tę audycję, która mam nadzieję rzeczywiście będzie piękna. No właśnie, chodzi o opowieści. Tutaj się spotykamy po to, żeby opowiadać, żeby się dzielić opowieściami. Ja mam takie marzenie, taką ambicję, żeby to było tak, że jutro przy śniadaniu będziemy sobie opowiadać te historie, które tutaj usłyszeliśmy. Może ktoś nie słuchał akurat. No właśnie, w linii nocnej była taka niesamowita historia. Zadzwoniła pani Monika i opowiedziała tę historię o Witkacy. No i właśnie te opowieści rodzinne są w różnych tonacjach. No ta moja opowieść, pani opowieść, no zupełnie inne. No ale ważne, ale takie może, no ale znaczące, takie, które nadają jakieś, no nie wiem, zresztą nie będę tutaj czasowników i przymiotników używał, bo czekam na państwa opowieści. 2 2 7 3 zapraszam. Co byśmy zagrali? Aha, właśnie, dobrze, zagrajmy Ode to Billy Joe. Was the 3rd of June, another sleepy, dusty Delta day. I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. And Papa said to Mama as he passed around the black-eyed peas, well, Billy Joe never had a lick of sense. Pass the biscuits, please. There's 5 more acres in the lower 40 I got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge. And brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe put a frog down my back at the Carroll County Picture Show. And wasn't I talking to him after church last Sunday night? I'll have another piece of apple pie. You know it don't seem right. I saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge. And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? Well, I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Said he'd be pleased to have dinner on Sunday. Oh, by the way, he said he saw a girl that looked a lot like you up on Choctaw Ridge. And she and Billy Joe was throwing something off the Tallahatchie Bridge. A year has come and gone since we heard the news about Billy Joe. Brother married Becky Thompson, they bought a store in Tupelo. There was a virus going round, Papa caught it and he died last spring. And now Mama doesn't seem to want to do much of anything. And me, I spend a lot of time picking flowers up on Choctaw Ridge and drop them into the muddy water off the Tallahatchie Bridge. Wybrałem takie rodzinne piosenki różne. To akurat przepiękna piosenka Ode to Billy Joe, Bobby Gentry. Opowieść o tym, no niby fajnie, ale oni się kompletnie nie słuchają, naprawdę nie mają nic do powiedzenia. Nie chcą usłyszeć tego najważniejszego, co ma do powiedzenia ta narratorka. No i tak też jest. Znaczy chciałbym, żeby no, te nasze opowieści rodzinne pewnie będą w różnych tonacjach. To nie tylko tak, że to są piękne legendy, takie aprobatywne, być może z humorem, no być może tam też jest sporo. No zresztą nie chcę o tym mówić. Chodzi mi o to, że to są różne tonacje, różne wspomnienia, ale takie bardzo głęboko dotykające. Ale takie, które są opowieściami przez wielkie O. Takie opowieści, które coś znaczą dla naszej tożsamości. No i pan Michał, prawda? Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór, trójka. Dobry wieczór, słuchacze. Umie gra gitara, jest w porządku. Wspaniale. Tak jak pan mówił, dzień może nie perfekcyjny. Dla mnie fajny, ale nie perfekcyjny, bo też na świecie nie jest perfekcyjnie. A opowieść troszeczkę też może w tym temacie. Też troszeczkę temat wojenny. Opowieść o dziadku Edku. Dziadka Edka już nie ma z nami, ale był fajnym człowiekiem. Wcześniej była piosenka The Cranberries, to też superancko, bo ja w Irlandii 10 lat byłem. Dziadek Edek odwiedził mnie w Irlandii mając 87 lat. Ale wcześniej, któregoś razu jak przyjechałem na wakacje, zaplanowałem sobie rozmowę z dziadkiem i poprosiłem go, żeby mi opowiedział o czasach wojny. Dziadek miał 17 lat w momencie, gdy Niemcy weszli do małej wioski koło Starogardu Gdańskiego i stwierdzili, że no trzeba pozbyć się wszystkich mężczyzn od 18 do 75 roku. I dziadkowi się udało, bo miał 17 lat, został wywieziony na roboty I udało mu się przeżyć wojnę, wrócił, odnalazł babcię, z którą szczęśliwie żył wiele lat. I on mi to wszystko opowiadając, ja na koniec zostawiłem sobie pytanie, czy dziadek wybaczył. Aha, no, no. Jak on to widzi po tylu latach. I dziadek powiedział, że nigdy nie zapomni, ale wybaczył. I miał też okazję pojechać nie tylko do Irlandii, poleciał też do kuzynki do Londynu i powiedział taką fajną rzecz, że tam zobaczył całkiem inny świat. Tak dużo różnych kultur, tak dużo różnych narodowości i to było dla niego takie ukojenie. Mówił, że to było takie całkiem co innego niż to, co się działo w czasie wojny. I tak go los jeszcze, tak to się życie potoczyło, że jego córka wyszła za mąż za Niemca. Także miał okazję jeździć później do Niemiec, do swoich wnuczek i opowiadać w szkole, jak to było. Ale najważniejsze było to, że on wybaczył i że chciał widzieć świat taki, jaki jest w Londynie, czyli wszyscy gdzieś wspólnie żyjemy i jakoś możemy znaleźć wspólny język. No i tego myślę potrzebujemy dzisiaj, bo chyba nie dzieje się najlepiej. Także dlatego ta opowieść. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie i fajnie, że ta audycja jest w niedzielę 22. Pozdrawiam wszystkich. Bardzo dziękuję. Dobrego słuchania. Ja też się cieszę. Dobrego słuchania i pięknych opowieści dalej. No i pan Krzysztof właśnie, tak, się pojawił? Jest pan z nami? Nie rozłączył pan się? Dobry wieczór. Jestem. Tak, Krzysztof, w tej chwili jestem na Podlasiu, w ponad stuletniej chałupie swoich dziadków. I ta opowieść będzie dotyczyła właśnie moich dziadków, bo pan redaktor opowiedział, że dzięki temu, że ojciec uniknął obławy augustowskiej, to pan żyje. No tak. A ja opowiem historię, że która nie doszła do skutku i dzięki temu, że ta historia zaplanowana nie doszła do skutku, to ja żyję. Aha. Otóż moja babcia, moi pradziadkowie, czyli rodzice babci, postanowili babcię wydać za mąż. Ale nie za ukochanego Olesia, tylko za kandydata, którego sami wybrali, no bo wiadomo jak to było, bo to że dzieje się przed wojną. A dzieci w tamtych czasach jeszcze rodziców się słuchały, więc babcia musiała pójść z tym kandydatem wybranych przez rodziców dać na zapowiedzi. No i ten narzeczony biegł przodem w podskokach, a z tyłu noga za nogą wlokła się moja babcia. Doszli na plebanie, ale księdza nie było. Gdzieś wyjechał. Więc nie mogli dać na zapowiedzi. I wracając, babcia biegła przodem w podskokach, a jej Józio wlókł się z tyłu ze spuszczoną głową. I do zapowiedzi nie doszły do skutku, ślubu nie było. W końcu babcia wyszła za swojego ukochanego Olesia, czyli mojego dziadka. No i dzięki tej historii, która nie doszła do skutku, ja jestem na tym świecie. Oj, bardzo mi miło, że pan jest na tym świecie, mogliśmy porozmawiać. Tak, tak. A ja jestem w chałupie swoich dziadków. Wprawdzie wybudowałem obok drugą, także z taką tradycyjną drewnianą, ale niestety śpiew tej starej, bo tu są moje wspomnienia, to jest moje dzieciństwo. Tu jest moja młodość i po prostu w tej nowej chałupie to czasami sobie posiedzę, ale całe życie toczy się w tej starej. Właśnie teraz gotuję, robię pożyczki i słucham audycji. A gdzie pan jest? Gdzie to jest? Na Podlasiu. To jest między Brańskiem a Ciechanowcem nad rzeką Murzec. A tutaj, tak. Tak, no ja też jestem z Podlasia, tylko z innych stron. Augustów to jest trochę gdzie indziej. Tak. To już tak w zasadzie, to nie jest już Podlasie, tak powiem. Bo Podlasie jest trochę niżej. To jest już Suwalszczyzna. Ale administracyjnie to jest Podlasie. Natomiast historycznie to nie jest Podlasie, tak przynajmniej ja uważam. Ale bardzo mi miło, że jesteśmy z tych samych stron ze wschodu. No bo tutaj jednak inaczej się oddycha, inaczej się żyje. Ja jestem z Warszawy, spod Warszawy w zasadzie, ale kocham to Podlasie i uwielbiam tu przebywać. Panie Krzysztofie. Jestem już na emeryturze, więc mam czas. Aha, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. To niech się udają, żeby się te konfitury udały, panu życzę. No to dla wnusi, bo wie pan, niepryskane. Dla wnusi, niepryskane. No dobrze, pozdrowienia dla wnusi. Niech się pan trzyma zdrowo. Do widzenia, dobranoc. Dobranoc. Dziękuję. Dziękuję. Opowieści rodzinne, ale opowieści przez wielkie coś bardzo znaczącego, coś takiego, jak państwo mieli wybrać, nie wiem, jeden kadr, jedno zdjęcie, jedną sytuację, taka, która jakoś waży na tożsamości. No wszystkie takie do tej pory są, prawda? No to no powiedzmy, poopowiadajmy. Spotkaliśmy się, ta linia nocna nas wiezie i ta linia nocna, bo to można powiedzieć, że linia nocna jako jakiś autobus nocny, nie wiem, pociąg nocny, ale także linia nocna jako linia telefoniczna. To w takim razie ta linia nocna telefoniczna nas łączy. Zapraszam Państwa, 2 2 i 7 3. Zagrajmy Springsteena. Dirty old street all slushed up in the rain and snow. Little boy and his ma shivering outside, run down music store window. At night on top of a Christmas tree shines one beautiful star. And lying underneath, brand new Japanese guitar. I remember in the morning, Ma, hearing your alarm clock ring. I'd lie in bed and listen to you getting ready for work. The sound of your makeup case on the sink. And the ladies at the office all lipstick, perfume, and rustling skirts. How proud and happy you always looked walking home from work. If Pa's eyes were windows into a world so deadly and true, couldn't stop me from looking, but you kept me from crawling through. It's a funny old world, Ma, where a little boy's wishes come true. Well, I got a few left in my pocket and a special one just for you. It ain't no phone call on Sunday, flowers or a Mother's Day card. It ain't no house on a hill with a garden and a nice little yard. I got my hot rod down on Bond Street. I'm older, but you'll know me in a glance. We'll find us a little rock and roll bar and we'll go out and dance. Well, it was me and my beetle boots, you in pink curlers and matador pants, pulling me up off the couch to do the twist for my uncles and aunts. Well, I found a girl of my own now, and I popped a question on your birthday. She stood waiting on the front porch while you told me to get out there and say what I had to say. Well, last night we all sat around laughing at the things that guitar bought us. And I laid awake thinking about the other things it's brought us. Well, tonight I'm taking requests here in the kitchen. This one's for you, Ma, I'm gonna come right out and say it. But if you're looking for a sad song, hell, I ain't gonna play it. Ain't no phone call on Sunday, flowers or a Mother's Day card. It ain't no house on a hill with a garden and a nice little yard. I got my hot rod down on Bond Street. I'm older, but you'll know me. You'll know me in a glance. We'll find us a little rock and roll bar. We'll go out and dance. We'll find us a little rock and roll bar and we'll go out and dance. No to jest ta wspaniała wersja The Wish z Broadwayu. No opowieść o mamie. Na początku jest taka długa opowieść o tej mamie, która, jak ją nazywa Bruce, była dancing machine. No i to właśnie opowieść o sile życia. I myślę, że te opowieści, które tutaj się pojawiają, też właśnie są o tym. Opowieść rodzinna, opowieść przez wielkie O, proszę Państwa. Dzisiaj właśnie jest taki wieczór. Pan Michał, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Poprzednio też był pan Michał, tak. Więc chciałem się wdzwonić tak za wcześnie, jest. Przed swoją kolejką. Aha. Akurat ta historia będzie o moim ojcu, który miał świętej pamięci, który miał na imię, to prawda, Paweł, a nie Michał, tym niemniej... No trudno. No tak. Mój ojciec był chirurgiem plastycznym. Aha. I jego głównym osiągnięciem, to o czym za to zapisał się złotymi zgłoskami w annałach historii medycyny, była technologia, technika wstawiania złotych nici pod skórę. On miał taki trik, że potrafił wstawić taki wzór, jak jest na szachownicy, 8x8 pod skórę na twarzy i dzięki temu jony złota miały spowalniać utlenianie się skóry czy coś takiego. Ponoć to odmładzało kogoś 10 lat w 5 lat. Mój ojciec, czytałem o nim ostatnio w ramach takiego szukania informacji o drzewie genealogicznym i wpadłem na tajską gazetę medyczną, gdzie on był opisany jako biały szarlatan, który przyjechał z Europy robić nielegalne operacje plastyczne bez licencji na losowych ludziach w Tajlandii. I on tam też zakładał w Malezji, tam w okolicach Singapuru, z tego co się orientuję, zakładał różne kliniki, gdzie właśnie instalował ludziom złote nici do twarzy. I on z tego co się orientuje, w ogóle przewidział boom w 2000, mniej więcej latach 10 w Azji Wschodniej na operacje plastyczne. Więc bardzo, bardzo dużo się o nim dowiedziałem. W każdym razie tak, taką anegdotkę, mam taką opowieść przez może niekoniecznie wielkie, ale co najmniej średnie. W każdym razie dzięki niemu mam teraz siostrę przyrodnią w Chinach, a on sam umarł w wyniku porachunków z mafią. O Boże, kochany, no to wielka postać. Naprawdę, zrobiło to na mnie wrażenie ogromne. No i co pan myśli o ojcu teraz? Cóż, jest. Ostatnio znalazłem parę jego notatników, które on pisał, będąc mniej więcej w moim wieku, które były pełne przemyśleń, które są niebezpiecznie zbliżone do tego, co ja przeżywam teraz. Tylko różnica jest taka, że mój ojciec, ojciec mojego ojca, mój dziadek w wieku 4 lat został wyswobodzony z Auschwitz. I traumy, które mój ojciec przeżywał, to co mój ojciec przeżywał, jest zupełnie inne od tego, co ja przeżywałem w kontekście przeżywania, że tak powiem, nieobecności swojego ojca. Ponieważ mówię, mój ojciec miał historię rodem z filmu akcji, a no mój prawda. Dziadek miał taką trochę bardziej dramatyczną, godną Oscara. Ale... A jak się pan czuje w tym nudnym świecie swoim? Tym nudnym? No jak nudnym, jak nudnym. Jest całkiem ciekawy. Za 2 miesiące będę premierował film, który robiłem od 4,5 roku. No, gratuluję, wspaniale. Nie przepraszam, to była prowokacja nieudana, jak się okazuje. Spokojnie, ja się bardzo lubię dawać prowokować. Tak, ale ogólnie, cóż, może nie jestem zawsze dumny z historii rodziny i może trochę drzewo genealogiczne jest. Jest takie powiedzenie z angielskiego, że ktoś jest jak... stoisko z gazetami, że wszystkie jest bardzo dużo issues i wszystkie są fancy. Ja jestem, myślę, takim stoiskiem z gazetami, ale cóż, ale bardzo, bardzo się cieszę obecnie ze swojego życia i bardzo się cieszę, że mogłem zadzwonić do pana audycji. Ja też się cieszę, że pan to powiedział. No, ale zrobi pan film o ojcu? Nie, to jest film o... kurczę, to jest długa, długa historia. To jest film o ostatnich... o bardzo trudnym okresie w moim życiu, czyli jego pierwszym ćwierćwieczu. I to jest film o tym, jak technologia rozdziela ludzi, jak internet i to, że obecnie dzieci w wieku 8-10 lat są w stanie oglądać bardzo no, niecenzuralne treści naraz, jakby wiadomo, od 8 roku życia i to wszystko jest im wpakowane prosto do kory czołowej. Jest to dla mnie całkiem imponujące, że doszliśmy do tego poziomu rozwoju cywilizacji, gdzie możemy dzieci od razu programować na bycie wyczulonym mega dopaminergicznie. W każdym razie ten film jest o byciu trochę wykluczonym ze społeczeństwa. O ludziach, których jedynym szansą, żeby pogadać jest audycja radiowa w Trójce 22.25. No tak, tak się śmieje, ale właściwie głupio się śmieje. Ma pan rację, rzeczywiście. Jak to jest jedyna szansa, to słabo. Ale jest szansa. Oj, na całe szczęście moja nie jedyna, ale bardzo, bardzo się cieszę, że ma pan audycję, którą pan teraz realizuje i mam nadzieję, że słuchacze również cieszą się z tego, co teraz mówię. Jasne. Dziękuję. No to trzymam kciuki, bo pan premieruje film. No to niechże się panu wiedzie i z tym filmem, i z kolejnymi. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, panie Michale. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam słuchaczy. Linia nocna. I pan Marcin teraz. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Pan się wyczekał, niech się pan nie gra. No, czekałem. Niech się pan nie gra. Serdecznie gratuluję kapitalnej audycji. Dzwonię ze Śląska. I chciałbym się podzielić taką rodzinną, bym powiedział, tajemnicą, jakbym tak to określił. Aha. No, mieszkam w domu, który przeżył katorgę. Stacjonowały tu oddziały niemieckie, rosyjskie, później niedawno dom mi się spalił, dom odbudowałem, ale w tym domu jest pewna historia związana z II wojną światową, którą opowiadał mi mój wspaniały tata, który mówił mi, że jego pobił tata, czyli dziadek mój, bo gdy była okupacja, w moim domu odbywały się spotkania Armii Krajowej. Najważniejszy przedstawiciel Armii Krajowej danego okręgu na Śląsku. I pewnego razu przyszedł patrol niemiecki. Tutaj po śląsku się mówiło, że tak zwany przyszedł szupok. Czyli patrol dwóch żandarmów niemieckich z Wilczurem. No i po prostu oni sobie chodzili, no i wchodzili do domów. I weszli do mojego domu, gdzie moja babcia z dziadkiem mieszkała. No i mieli tego Wilczura i weszli do kuchni, gdzie akurat było to spotkanie. Te cztery osoby ukryły się za kredensem, bo tutaj na Śląsku były takie bardzo duże kredensy. No i moja babcia robiła im jajecznicę, bo chcieli po prostu jajecznicę. I ten Wilczur leżał na ziemi. I w pewnym momencie ten Wilczur zaczął się dziwnie zachowywać. Zaczął chodzić obok kredensu. Aha. I mój dziadek kopnął z całej siły mego tatę, który zaczął płakać. Miał dosłownie 4 latka. Aha. I moja babcia tym żandarmom powiedziała, żeby tego psa wyprowadzili, bo dziecko boi się tego psa. Ach tak. Aha. No i wyprowadzili tego Wilczura, tego owczarka niemieckiego, zjedli jajecznicę. Nie jestem żadną tajemnicą, że na Śląsku dużo osób mówiło po niemiecku, więc moja babcia też mówiła po niemiecku, to tu nie było żadnego problemu. I opuścili moje mieszkanie. Gdy opuścili i kredens został odsunięty, to tych czterech akowców było spoconych i każdy miał w ręku pewną rzecz i byli przygotowani na wszystko. Aha, tak. Więc z perspektywy czasu sobie mogę wyobrazić, co by było, gdyby ten kredens został odsunięty. I co ta historia dla pana dzisiaj znaczy? Ta historia dla mnie znaczy tyle, że kiedykolwiek wchodzę w to miejsce, to widzę ten kredens i życzę sobie, żeby nigdy mój syn nigdy tego nie przeżywał. Tak. Żeby te czasy nigdy nie powróciły i to się nie może już po prostu powtórzyć. Tak. Natomiast różnie z historią jest. I myślę, że zostawiam temat. Nie miejsce i czas na taką, powiedzmy, analogię historyczną. Panie Marcinie, jestem bardzo wdzięczny za tę opowieść. Ogromnie dziękuję. Ja gratuluję audycji i wierny słuchacz. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Dobranoc. Pozdrawiam wiernego słuchacza. Linia nocna. Mam wyrzuty sumienia, że pani tak czekała długo, pani Katarzyno, ale może pani tam jeszcze jest? Co? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem tu razem z mężem. Pozdrawiam pana i pozdrawiamy też męża. Urlopu w Kuźnicy Starej, to jest na Lidze Krakowskiej, w końcu przestało padać. Wspaniale. Mam taką historię. Dla nas w rodzinie to jest historia przez duże O i trochę tak się wstrzeli w audycję, bo też rzecz się dzieje na Mazurach. W bo stamtąd pochodzi rodzina mojego taty. Mhm. I historia jest o wujku, o bracie taty, to był najstarszy z rodzeństwa. I w czasie wojny, jak był z wódzkiej ludności cywilnej na Sybir, ten mój wujek o imieniu Mieczysław wskoczył do wagonu, gdzie, zawsze się wzruszam, jak o tym mówię, gdzie była już babcia moja i jedna z sióstr, Teresa. Aha. I on dobrowolnie pojechał z nimi na ten Sybir. Pomógł im tam przeżyć. Zawsze to było, zawsze ta babcia mówiła, że po prostu przeżyły tam dzięki Mieczkowi. A potem wujek wstąpił do armii Andersa i w efekcie przeszedł do Anglii, tam walczył. No historia zawsze mnie wzrusza, to jest dla mnie taka historia o naprawdę dużej odwadze. No to prawda. I o miłości. Bo tam było piekło, tak, o odwadze i o miłości, oczywiście. Tak. Bo te opowieści z Sybiru, które tam słyszałam, no to naprawdę absolutnie nieludzkie i no to taka historia moja jest, też z Mazur właśnie, no i taka wojenna. Mm. Dziękuję. Proszę pozdrowić męża, dziękuję i panią pozdrawiam najserdeczniej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No to czekam na państwa opowieści. One są fascynujące, prawda? To jest niezwykłe, co państwo mówią. Niezwykła to jest nasza pamięć rodzinna. I szukam jakiegoś wspólnego mianownika tych opowieści. Chyba mam. Ale zaraz może o tym powiem jeszcze, zapraszając państwa dalej. 2 2 7 3, jak zwykle. To jest jasne. To może zagrajmy teraz, tutaj patrzę na ten komputerowy spis utworów. Mam trochę płyt, ale w komputerze widzę Wojciecha Młynarskiego i on był bardzo tutaj pasował. Ja tę pierwszą historię, którą ja opowiedziałem, tam się pojawia Leszczyna. I ta Leszczyna tutaj ma znaczenie symboliczne i w tej piosence, no i myślę, że w tych opowieściach też jest Leszczyna. Też jest Leszczyna. Posłuchajmy. Pomnę jak zielone porty, mi oka jak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, w prawo, w prawo. Popór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj, moja drzemo ulubiona, leszczyna, leszczyna. Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem, postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Więc ochraniaj ją miłośnie, o każdej dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie nad chęcią hen i w tobie. Chroń tę leszczynę, co wciąż od nowa prostuje się zajadła, trzeba by cały las ty harczować, żeby padła. A ty, mój zielony Boże, chroń we mnie nadzieję, że póki latem jeden orzech szczęśliwie się wysieje, znów pójdzie z boru w młodniak zielony i pójdzie z ojca w syna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Tak postanowiłem trochę pomilczeć po tej piosence. Jeszcze chwila. Ona robi na mnie olbrzymie wrażenie. Jest to moim zdaniem arcydzieło Wojciecha Młynarskiego. Piosenka o wspaniałym przekazie. I właśnie wydaje mi się, że my o tym rozmawiamy, o tej leszczynie dzisiaj. Że te nasze opowieści rodzinne przez wielkie O, sięgające bardzo daleko w przeszłość, bo to czasy jeszcze przedwojenne, potem wojna. Ciągle właśnie w prawie każdej opowieści jest wojna. Tak jakby ona się jeszcze nie skończyła. To ona właśnie, te opowieści są o leszczynie w gruncie rzeczy. Opowieści o tym, że ci nasi rodzice, przodkowie, nie wiem, dziadkowie, ktoś jeszcze inny, to właściwie oni no byli tą leszczyną i oni nam przekazali ten, nie wiem, gen leszczyny, no niechże tak będzie. I tak pomyślałem o tym Augustowie moim rodzinnym i o tej uroczystości, która się tam odbyła wczoraj. Dom Pamięci Obławy Augustowskiej. Te straszne rzeczy, które tam się działy, zapomniane. Właśnie takie przemilczane, do tej pory się o tym nie mówiło. Ludzie próbowali szukać śladów tych ofiar. Właśnie nadal nie wiadomo, gdzie oni są pochowani, ci ludzie. Ale jednak próbowali. I jesteśmy w takim kraju, który bardzo ciągle się zmaga z traumą. Ta trauma ciągle odżywa. Także trauma wojenna. I właśnie my o tym chyba rozmawiamy, o tej leszczynie, która jest taką odpowiedzią na te traumy. Jest jakąś nadzieją, jest no, jakąś siłą życia, jest czymś takim, co nas no, po prostu trzyma przy tych naszych przodkach i oni nas jakoś odżywiają tymi swoimi opowieściami. Tą pamięcią, prawda? No, jakoś z wielką taką... Wczoraj jak w trakcie tej uroczystości, no, kiedy były wyczytywane nazwy miejscowości i ci ludzie, którzy stamtąd zostali zabrani, gdzieś zginęli, zaginęli, ja czułem tak ogromne wzruszenie. Myśmy siedzieli z siostrą, płakaliśmy w trakcie tego wyczytywania tych nazwisk. A potem tam jest taka sala, jeszcze państwu powiem, w tym Domu Pamięci Obławy Augustowskiej, gdzie są takie projekcje. Na jednej ścianie jest nieruchomy kadr, i tam są wypisane wszystkie nazwiska osób, które no, zostały zidentyfikowane, bardzo wiele jeszcze nie zostało. A po drugiej stronie są takie obrazy przesuwające się już, takie wspaniałe krajobrazy Augustowszczyzny, jeziora, lasy. I tam pojawiają się czytane przez lektora bardzo pięknie imię i nazwisko kolejnej osoby. Jeśli się da, to pokazane jest także jej zdjęcie, potem kolejna, kolejna, kolejna, kolejna. Rozmawiałem potem z panem profesorem Krzysztofem Bruchniewiczem, który jest szefem tego Instytutu Pileckiego, bo to jest ich dzieło. I on powiedział, że tam czegoś nie ma. Czy pan zwrócił uwagę na taką rzecz? Tam nie ma śpiewu ptaków. Nie ma tam śpiewu ptaków, to jest cisza. I to jest takie zmaganie się z traumą, która w nas jest. I te opowieści przez wielkie O, to są właśnie takie opowieści ku życiu. Takie w gruncie rzeczy opowieści o leszczynie. Ja państwa zapraszam. Po 11 się spotykamy, mam nadzieję. Proszę przygotować się i... dzwonić. 2 2 7 3. Do usłyszenia. Linia.